Wśród znakomitych aktorów usłyszymy m.in. Krzysztofa Gosztyłę i Adama Ferencego. W niedzielę wielkanocną po 20:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 kwietnia, minęła 21:00. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Papież Franciszek przewodniczy nabożeństwu Drogi Krzyżowej na placu Świętego Piotra. Pokazał całemu światu, że życie warte jest przeżycia do samego końca. 16 lat temu odszedł święty Jan Paweł II. Zróbcie to dla siebie i innych, zostańcie w domach na święta, apeluje premier. W tym momencie na placu Świętego Piotra w Watykanie rozpoczyna się Droga Krzyżowa pod przewodnictwem papieża Franciszka. Z powodu pandemii, podobnie jak w ubiegłym roku, nabożeństwo odbywa się nie tradycyjnie w Koloseum, ale właśnie przed Bazyliką z ograniczoną liczbą wiernych. Główne tematy rozważań tegorocznej Drogi Krzyżowej to cierpienia dzieci, odrzuconych, głodujących i samotnych w pandemii. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież powierzył napisanie rozważań grupie skautów z Foligno w Umbrii i młodzieży z rzymskiej parafii świętych męczenników z Ugandy. Jej proboszcz Luigi De Rico koordynował pracę nad tekstem. Mnie uderzyło, jak opisali spotkanie Jezusa z matką. Bardzo to przeżyli. Ktoś napisał, jak bardzo musiał cierpieć Jezus, widząc, jak jego mama płacze. Na każdej ze stacji na placu Świętego Piotra znajdą się rysunki dzieci z dwóch rzymskich domów opieki. Za nieco ponad pół godziny, punktualnie o 21:37, minie 16 lat od odejścia świętego Jana Pawła II. Informacja o jego śmierci, która zatrzymała na chwilę cały świat, ogłosił na placu Świętego Piotra arcybiskup Leonardo Sandri. Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. W odpowiedzi na te słowa wśród tysięcy osób zapadła głęboka cisza, a potem rozległy się niemilknące oklaski. Arcybiskup Sandri poprosił wiernych o modlitwę. Odszedł mówiąc po ludzku Ojciec. Wszyscy tak to odczuwamy. Traktujemy Go jak Ojca. Pozostaje cisza, pozostaje modlitwa. C'è silenzio, c'è preghiera. W Polsce odejście Ojca Świętego oznajmił dźwięk dzwonu Zygmunta. Przed laty 16 października 1978 roku ten sam dzwon ogłosił wybór kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Bądźmy odpowiedzialni w te święta, zostańmy w domach, apeluje premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że zdaje sobie sprawę, jak wszyscy są już zmęczeni pandemią, ale poprosił, by Wielkanoc spędzić tylko w gronie najbliższej rodziny, by zrobić to dla siebie i innych. W maju minie rok, od kiedy na COVID-19 zmarła pierwsza osoba, 57-letnia pacjentka poznańskiego szpitala. Od tego czasu tysiące rodzin zbyt wcześnie pożegnało swoich najbliższych. Na całym świecie pandemia pochłonęła blisko 3 miliony ofiar. W Polsce zmarło już ponad 50 tysięcy osób. Ten rok jest dla nas wszystkich lekcją pokory. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że w spotkaniach świątecznych powinno uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc domowników i osób już zaszczepionych obiema dawkami. Ostatnie dane epidemiczne to ponad 30 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej niezmiennie na Śląsku i Mazowszu, ponad 4 tysiące. Jedyną szansą na powrót do normalności jest Narodowy Program Szczepień. Ten po świętach ma znacząco przyspieszyć. Jak deklaruje szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, po świętach będzie wykonywanych nawet 1 000 000 szczepień tygodniowo. W pierwszym pełnym tygodniu kwietnia po świętach, czyli między 12 a 18 kwietnia, osiągniemy prędkość szczepień, 1 000 000 szczepień tygodniowo. To znaczy tygodniowo będzie wykonywanych 1 000 000 szczepień. Oczywiście mówimy tutaj o szczepieniu pierwszą i drugą dawką szczepionki. Szybsze szczepienia będą możliwe pod warunkiem, że producenci będą wywiązywać się z terminów dostaw. 19 kwietnia do Polski ma trafić pierwsza partia szczepionek firmy Johnson & Johnson. Swiatłana Cichanouska i Paweł Łatuszka decyzją białoruskiego KGB trafili na listę terrorystów. Władze w Mińsku zamierzają się zwrócić do państw, w których przebywają liderzy opozycji, czyli do Litwy i Polski, o wydanie ich białoruskim służbom. Z Mińska Włodzimierz Pac. Do listy osób mających związek z działalnością terrorystyczną dopisano 17 osób przebywających za granicą. Oprócz Swiatłany Cichanouskiej i Pawła Łatuszki są na niej członkowie inicjatywy BIPOL, czyli byli wysocy rango oficerowie białoruskich służb specjalnych, którzy przeszli na stronę opozycji i wyemigrowali. Kilka dni temu prokuratura generalna wszczęła sprawę karną o rzekome przygotowywanie zamachu. W ubiegłym miesiącu miało dojść do prób podpaleń i eksplozji w Mińsku i w innych miejscach. Niezależne media tymczasem zwróciły uwagę na to, że inicjatywa BAJPOL ostrzegała wcześniej przed prowokacjami ze strony białoruskich służb specjalnych, na przykład przed podkładanymi przez nich ładunkami wybuchowymi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Chemik Police czeka na swojego rywala w finale. W drugiej parze półfinałowej Ekstraklasy Siatkarek walka trwa w najlepsze. Pierwsze spotkanie 3-0 wygrał w Rzeszowie ŁKS Łódź. Drugie dzisiaj w Łodzi deweloper Skyres Rzeszów. Też 3-0. Trener rzeszowianek Stefan Antiga zadowolony. Bardzo dobra reakcja naszą drużyny. Zimny prężnik to było i nie rozumiem jeszcze, dlaczego graliśmy tak źle ten pierwszy mecz. Czyli no, naprawdę pokazowaliśmy charakter dzisiaj na boisku. Naprawdę fajna reakcja, nie było łatwo. Myślę, że świetnie pracowaliśmy z blokiem i z obroną. Jestem bardzo zadowolony. Następny mecz u nas też będzie bardzo ciężko. Będziemy gotowi. To teraz druga strona siatki i barykady. Magdalena Sad z ŁKS-u. Po prostu nie mamy co w tej chwili kalkulować. No mecz nam ewidentnie nie wyszedł. Mamy krótki czas na przeanalizowanie wszystkiego. Z tym się zajmą trenerzy. My się musimy zregenerować, zrobić wszystko, żeby koncentracja we wtorek była na najwyższym poziomie i nasze ciało, żeby było jak najlepiej przygotowane na wtorek. To jest nasza robota. O tym, kto zagra w finale z Chemikiem, dowiemy się we wtorek w Rzeszowie. W Ekstraklasie koszykarzy trwa walka ćwierćfinałowa. Drugie spotkanie z Treflem Sopot wygrał Śląsk Wrocław, tym razem 91-72 i jest o jedno zwycięstwo od awansu do najlepszej czwórki. Mecz numer 3, 5 kwietnia w Sopocie. Wciąż trwa oczekiwanie na półfinałowe spotkanie w grze podwójnej w turnieju tenisowym Miami Open. Iga Świątek wraz z Amerykanką Bethany Mattek-Sands zagrają z japońską parą Aoyama Shibahara. Aktualnie godzina rozpoczęcia meczu to 21:20. Hubert Hurkacz w półfinale singla zagrał o pierwszej w nocy z Rosjaninem Rubliowym. W piłce nożnej koronawirus nie omija nawet najbogatszych. Informacja pochodzi z drużyny Paris Saint-Germain, a zakażony jest Marco Verratti, który nie zagra w meczu Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Czysty jest za to Piotr Zieliński. Jego test po powrocie z kadry na lotnisku miał wynik pozytywny, ale już dwukrotnie powtórzony test był negatywny i Zielu będzie mógł zagrać w jutrzejszym meczu z Crotone. Podobnie jak Wojciech Szczęsny. On zagra w barwach Juventusu w derbach z Torino. I na koniec dobra informacja dotycząca Daniela Andretande. Norweski skoczek, który zaliczył bardzo groźny upadek na mamucie w Planicy, wrócił do Norwegii. Po ponad tygodniu spędzonym w szpitalu w Lublianie został przetransportowany karetką powietrzną do swojej ojczyzny. Podsumowanie sportowe dnia, kilka minut po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy tylko na południowym wschodzie nie będzie padać. Od minus 1 stopnia w Olsztynie do plus 2 we Wrocławiu. Sobota także pochmurna i deszczowa, od 5 do 9 stopni. W dodatku w całym kraju będzie silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Wielką Sobotę wieczorem poprowadzę Państwa z mroku do jasności. Specjalne dwugodzinne wydanie audycji Francuski Łącznik będzie jak zawsze pełne muzyki w różnych stylistykach i z różnych epok. Ale w pierwszej godzinie będziemy błądzić w ciemności, by w drugiej wyjść ku światu. Zapraszam wszystkich do przemierzenia tej drogi 3 kwietnia. Zaczniemy tuż po 20. Monika Małkowska. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 8,5 minuty po 21. Trzecia godzina naszego dzisiejszego wyjątkowego, wielkopiątkowego spotkania po zachodzie słońca. W zamian za cztery strony dźwięku tu z Państwem jestem. Po 22:00 Marek Wiernik na trójkowej antenie i rocka klasyka według Wiernika. Mówiłam, że do albumu tego najpiękniejszego, przynajmniej według mnie, albumu Petera Gabriela, Scratch My Back z 2010 roku wróciliśmy. Wrócimy i wróciliśmy w ostatniej, w drugiej godzinie jako ostatni utwór. Pięknie nam Peter Gabriel zaśpiewał wersję utworu Radiohead. Wszyscy znają przecież na pamięć Street Spirit Fade Out i tu zawsze się zastanawiam, która z tych wersji, czy oryginał, czy ta wersja Petera Gabriela bardziej przy sercu mi leży i zazwyczaj odpowiedź jest, no niestety, ale obie. Do Petera Gabriela wrócimy właśnie teraz, na początku naszej trzeciej godziny, ostatniej godziny dzisiaj po zachodzie słońca, godziny wyciszenia, kolejnej godziny wyciszenia, ale tym razem przejdziemy do albumu ósmego studyjnego, czwartego studyjnego, który Peter Gabriel wydał, a z tego albumu The Rhythm of the Heart. Into me, and I submit to trust. Smash the radio. No outside voices here. Smash the watch. Can I tear the day to shreds? Smash the camera. Can I steal my spirits? The rhythm is around me. The rhythm has control. The rhythm is inside me. Thank you. Oj, oddech po tym utworze należy wziąć. O sercach chyba państwa myślę, bo oczywiście nie The Rhythm of the Heart, tylko The Rhythm of the Heat. Peter Gabriel z czwartego albumu wydanego w 1982 roku. Bardzo prosto zapamiętać tytuł tego albumu, jeżeli państwo nie znali, a szukają. Peter Gabriel, taki tytuł albumu. Przechodzimy do utworu i do płyty, do albumu, który bardzo lubię ze sobą zawsze mieć przy okazji każdych możliwych świąt, bo ta muzyka w zupełnie inny nastrój wprowadza niż każda inna. Państwo już, szczególnie słuchacze Ciemnej Strony Mocy, domyślać się będą mogli po pierwszych nutach, że to Led Zeppelin, ale w wykonaniu London Philharmonic Orchestra. Stairway to Heaven dla państwa dzisiaj pięknie zagra i All My Love z tego albumu Kashmir Symphonic Led Zeppelin wydanego w 1997 roku. Zaaranżowana ta wspaniała muzyka przez Jessa Colemana. Przepięknych 9 kompozycji na tym albumie się znajduje. Kashmir Symphonic, Led Zeppelin, All My Love za nami i Stairway to Heaven. Polecam Państwu naprawdę z całego serca ten album. Kompozycje zaaranżowane przez Jazza Colemana i wykonane przez London Philharmonic Orchestra. Album wydany w 1997 roku i naprawdę można go absolutnie słuchać na pętli. Dziękuję pięknie raz jeszcze, prawie po raz ostatni, za wszystkie maile i wiadomości, które spłynęły od Państwa na przyczajoną w eterze, na naszym trójkowym Facebooku i pod adresem mailowym csm@polskieradio.pl odbieram wiadomości. I wracamy do albumu. Na początku mówiłam, że do niego na pewno wrócimy. Nick Cave and the Bad Seeds i album Ghostin, wydany w 2019 roku. Jakże ważny album. Fires continued through the night. The kid with a bad face appeared at the window and disappeared into the headlight. I was halfway to the Pacific coast. I'd left you in your longing, in your yearning like a ghost. There's little room for wonder now, and little room for wildness too. We crawl into our wounds. I'm nearly all the way to Malibu. I'm gonna buy me a house up in the hills, with a tear-shaped pool and a gun that kills. 'Cause they say there is a cougar that roams these parts, with a terrible engine of wrath for a heart, that she is wide and rare and full of all kinds of harm, and stalks the perimeter all day long. But at night lays trembling in my arms. And I'm just waiting now, my time to come. And I'm just waiting now for my time to come. And I'm just waiting now for my place.

soul. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role? Pink Floyd, Wish You Were Here. Pięknie Państwu dziękuję za to wspólne wielkopiątkowe spotkanie po zachodzie słońca. Iwanka Kunewa z Państwem zostanie jeszcze do północy, po 22 po serwisie Roka Klasyka według wiernika. Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Żegnam się, do usłyszenia w niedzielę po jasnej stronie mocy. Spokojnych i przede wszystkim zdrowych świąt Wielkiej Nocy Państwu życzę. You stand between me and all my enemies. You stand between me and all my enemies. Oh.